qui mon âme est sauve. Paninga na yodie, balobini ni oboyanga. Ponga na zanga mbongo, bozwa mobali mosusu oyo ya mosolo. Okati se bolingo, mala moko esalinga emotion. Bongo toya kokuta yango, tokotika yango, mama sala biakue. Tango to bandaki, temwe azalaki telelo yo ni mabango. Obengani ngai na miso abato, ulakisi ngai banda na miso abato. Otangeli ngai kombo ya banda mama, banda leki nga na mosolo na dimi. Obengani ngai lokola nzinzi, na litoyi o, na sengi melesie. Bango balingi nini, na somba soza kome po banima. Bango balingi nini, na somba sese izete po banima. Paninga na yodie, balobini ni hiyo boyanga. Ponga na zanga mbongo, ozwa mobali mosusu oyo ya mosolo. Okati se bolingo, mbala moko esalinga emotion. Mbongo toya kokuta yango, tokotika yango, mama sala biakue. Tango to bandaki, temwe azalaki telelo yo ni mabango. Obengani ngai na miso abato, olakisi ngai mbanda na miso abato. Otangeli ngai kombo ya mbanda mama, mbanda leki nga na mosolo. Obengani ngai lokola nzinzi, na litoyi o, na sengi menesi. Bango balingi nini, na somba soza kome mpo banima. Bango balingi nini, na somba sese izede mpo banima. Nasali yo nini, mama. Soki nasala ki mape, ebonga ki olimbisanga, mama. Mapinga nasali, namonite, olelo yo toka bwana. Olandisi maloba, yabaninga na yo, boyanzaya. Otangeli ngai kombo ya mbanda na miso abato, emotion. Otindi baleki, baya koyebisanga, olingi nga lisusu te. Naluki nayeba, abaninga, namoni kimona meso ye. Ozeli kaka, tango bolingo ekomi makasi, kopo yanga. Baninga, bazweli ngai mbanda, aleki nga na mbongo. Baninga, soki na bebi, mpona mwana mwasi oyo, sala biako. Babuyaka, moninga, natangwa pasi te. Hey mama, ata na nzela tokotunana mama, ata na nzela tokokutana mama, na suwete yo bonne chance na mbanda na ngaesika mama, ata na nzela tokotunana mama. mama ata na nzela toko kutana mama na souhaite bonne chance na banda na ngaya sika mama na souhaite bonne chance na banda na ngaya sika mama. Mama, moto alobeli ya likambo na se ya kwite akanela ya utakala mama. Moto alobeli ya likambo na se ya kwite akanela ya utakala mama. Bafinga batongo baloba etali bango mama. Bafinga batongo baloba etali bango yo yo yo. Donne les papes yo dolio masio yo oyo kate o moto makasi ya wapi boye. Belio li kambo na se akwite akanela yo utakala mama. Bafinga batongo baloba etali bango mama. Bafinga batongo baloba etali bango yo yo yo. Star Aima B, Pacho Star. Balopinini, Nana Chayona Kisie. Balopinini, yo Jangana Kisie. Bonino, Potokoma Basopa Bolingo. Pela Ezika S.O. Na Katia Mavula Mokulu mon frère. Ekosi la se o mon amote olingi Pasi a bolingi Ata nzango bisengo kadima vambungo bisengo ata nazangi mbongo papa pena e soki nakanisi ndenge tobangaki na tropa yote esengo na motema ata nazangi mbongo viki masamba e akosalisa e atika bango baloba e tika bango baseka ye ngai mama nalanda bango te soki mwana mobali naluwa kufi te oseka ye te kinshasa yo batutaka tolo te Mama kakiweko tatangu izani